चाहूं तुझ में दिन गुजर, मैं करता हूं तुझ में शब बसर, करता हूं तुझ में ही सहर, मैं जीता हूं तुझको देख कर, दिल तेरे बिन है रासा है, तू धड़कनों का है सफर, कांटों भरा हर रास्ता, फूलों की है तू रह गुजर। तुझसे जागना है, जानो दिल के दर्मिया है, दर्मिया तू हाँ। जागना है इश्क तुझसे जागना है, तुझ में ही तुझसे जा